نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم قرآن اور احادیث شریفہ میں توبہ کی بڑی ہی فضیلت آئی. بخاری اور مسلم کی ایک طویل روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ پر بے انتہا خوش ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالی کی بے انتہا خوشی کو ایک مثال سے واضح کیا ہے کہ ایک اونٹنی سوار ایک چٹیل میدان سے گزرتا ہے، ایک سایہ دار درخت دیکھ کر آرام کی غرض سے اتر پڑتا ہے، اونٹنی کو باندھ کر درخت کے نیچے سو جاتا ہے. کہ ایک اونٹنی سوار ایک چٹیل میدان سے گزرتا ہے، ایک سایہ دار درخت دیکھ کر آرام کی غرض سے اتر پڑتا ہے، اونٹنی کو باندھ کر درخت کے نیچے سو جاتا ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی لاپتہ ہے، اور اس اونٹنی کے اوپر اس کا پورا زاد راہ لدا ہوا ہے. پانی بھی اسی اونٹنی پر ہے، کھانے کا سامان بھی اسی اونٹنی پر ہے. بدحواس ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور اونٹنی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. بہت ڈھونڈتا ہے لیکن اونٹنی اسے ملتی نہیں. واپس لوٹتا ہے اور یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس چٹیل میدان میں بھوک پیاس سے مر جاؤں گا. مایوس ہو کر پھر اسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی وہاں موجود ہے. گھبرا کر کے اٹھتا ہے، بے تحاشا بے تابانہ اس کی طرف لپکتا ہے، اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب لب کھولتا ہے تو جملے کو الٹا کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا پروردگار ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو پا کر کے جتنی زیادہ خوشی اس اونٹنی سوار کو ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. توبہ کی فضیلت کے لیے صرف یہی ایک حدیث کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو کس قدر محبوب رکھتا ہے اور توبہ کرنے والے اس کی نگاہ میں کس درجہ عزیز ہیں، کس درجہ محبوب ہیں. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جب سورہ زمر کی وہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، کہ اے ہمارے حبیب آپ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا اور مافیہ کے ملنے پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ اس آیت کے نزول پر مجھے خوشی ہوئی ہے. اس لیے کہ ذرا آیت کریمہ پر تدبر کی نگاہ ڈالو تو ایک عجیب و غریب منظر سامنے آتا ہے، ایک عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے. ایک تو اللہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے نبی تم کہو، اس بات کو ہم تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم کہو. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بات کو نقل فرما رہے ہیں. بات کا کہلوانے والا سب سے زیادہ سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، کہلوانے والا سب سے زیادہ سچا، اور جس سے کہلوائی جا رہی ہے بات وہ مخلوقات میں سب سے زیادہ سچا. اور بات کیا کہلوائی جا رہی ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے. قابل غور بات ہے کہ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والے اب بھی میرے بندے ہیں، میری ابدیت سے خارج نہیں ہوئے، اب بھی میرے بندے ہی ہیں، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے. اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے باوجود بھی اب بھی وہ ابدیت سے خارج نہیں ہوئے، اب بھی میرے بندے ہیں. کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بات یوں کہہ دی جاتی کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخش دے گا، صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخش دے گا، اور جميعا کہہ کر کے بتایا گیا سب گناہوں کو بخش دے گا، ورنہ ذنوب کہنے کے بعد جميعا لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جميعا کا ترجمہ بہنی وہی ہوتا ہے جو ہم انگریزی میں آل کا ترجمہ کرتے ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یعنی آل کائنڈز آف سنس، یعنی گناہوں کی جتنی بھی اقسام ہیں تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور اس کے بعد اپنی دو صفتیں لا رہا ہے، انہ ہو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ جو بخشش کر رہا ہے اور گناہوں کو معاف کر دے گا وہ اس کے رحم کا تقاضا ہے، وہ رحم کی وجہ سے بخش دے گا، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے دنیا اور مافیہ کی چیزیں دے دی جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ اس آیت کی نزول پر مجھے خوشی ہوئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت مسلم شریف میں ہے، روایت کے الفاظ یوں ہیں، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. رواہ مسلم. امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی مسلم میں یہ حدیث لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے, ابھی تو سورج مشرق سے نکل رہا ہے, قرب قیامت میں یہ نظام بدل دیا جائے گا, سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکالا جائے گا اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو سورج کے مغرب میں نکلنے سے پہلے جو آدمی توبہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. توبہ تو اس نے ان لوگوں کی قبول کر لی, جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہ سنگ دلی کا ایک اعلی نمونہ تھا. سنگ دلی کا اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں جس درجے کے اندر عرب والے تھے. ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے. چند صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. زمانے جاہلیت کی بات چھڑ گئی کہ حالت کفر میں ہم لوگ کتنی گھٹیا زندگی گزار رہے تھے, ہم کس راستے پر چلتے چلے جا رہے تھے, اور اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے جنت کے راستے پر لگا دیا ہے. زمانے جاہلیت کی بات چل نکلی تو یہ بات بھی دوران گفتگو آ گئی کہ ایک کام اور بھی ہم لوگ خراب کیا کرتے تھے. بچیوں کی پیدائش بائیس ننگ و آر تھی ہمارے نزدیک, اور بچی پیدا ہوتے ہی ہمارے ہاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ اے اللہ کے رسول, میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی 10 بچیوں کو زندہ درگور کیا, اپنے انہی ہاتھوں سے میں نے اپنی 10 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا. سنگ دلی کی اس سے بڑی مثال اور کہیں نہیں مل سکتی دنیا کے کسی کونے میں. اور عجیب بات ہے کہ اسی ماحول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا کہ آپ ذرا سدھارو ان لوگوں کو, ان پتھروں کو آپ کو موم کرنا ہے. اور تاریخ پڑھنے والا, تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اسٹڈی کرنے والا جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی روح کانپ کانپ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنگ دلوں کو سدھارنے کے لیے اور ان کے دلوں کو موم کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی, محسن انسانیت نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہوں گی, کتنی تکلیف اور کتنے مصائب برداشت کیے ہوں گے. پتھروں کو موم کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی 10 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ یہ بتاؤ, تم نے اپنی 10 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا, کیا کسی بچی کے دفن کے وقت تمہارے دل میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں امڈا, رقت تاری نہیں ہوئی قلب پر, اور تم نے اسے معاف نہیں کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, ایک بچی کو دفن کرتے وقت تھوڑا سا فیل ہوا تھا مجھے, لیکن جاہلیت کے ملبے کے نیچے وہ فیلنگ بھی دب گئی. کہا کہ واقعہ بیان کرو. کہا کہ اے اللہ کے رسول, میری بیوی حمل سے تھی اور اسی دوران مجھے ایک سفر درپیش ہوا, میں سفر پر چلا گیا اور جب آیا تو اس سے پہلے ہی بچی تولد ہو چکی تھی اور اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ وہ بات چیت کر سکتی تھی, بول سکتی تھی, چل سکتی تھی. جب میں آیا تو میری بیوی نے مجھ سے یہ نہیں بتایا کہ یہ میری بچی ہے, اور اس بچی کو مجھ سے قریب کرنے کی بڑی کوششیں کرنے لگی میری بیوی, یہاں تک کہ اس بچی سے میں بہت زیادہ مانوس ہو گیا, اس کی پیاری پیاری باتوں سے میں بہت محظوظ ہوتا, اسے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا. اور جب میری بیوی نے محسوس کر لیا کہ بچی سے میں حد درجہ مانوس ہو گیا ہوں, بچی سے مجھے حد درجہ محبت ہو گئی ہے, تو اس نے اس راز کو منکشف کر دیا میرے اوپر کہ یہ کسی اور کی بچی نہیں بلکہ یہ تمہاری ہی بچی ہے, یہ محلے کے کسی آدمی کی بچی نہیں, یہ تمہاری ہی بچی ہے. کہتے اس وقت تو میں بہت خوش ہوا, لیکن شیطان نے ایک دن میرے قلب کے اوپر اپنا غلبہ جمایا, اپنا تسلط جمایا, اور بالآخر میں نے اس بچی کو بھی زندہ درگور کر دینے کا فیصلہ کر لیا. بیوی سے کہا اسے نہلا دھلا کر کے اچھے کپڑے پہناؤ, میں اسے ذرا سیر و تفریح کے لیے لے جاؤں گا. میری بیوی بڑی خوش ہوتی ہے, نہلا دھلا کر کے بچی کو تیار کرتی ہے, اور بچی میری انگلی پکڑ کر کے چلنے لگتی ہے اور پیاری پیاری باتیں کرتی ہے. میں جنگل میں جاتا ہوں اور ایک گہرا گڑھا کھودتا ہوں. یا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں اس بچی کو ایک کنویں کے قریب لے جاتا ہوں, تھوڑی دیر تک اسے گھماتا پھراتا ہوں اور اس کے بعد اسے ایک کنویں کے قریب لے جاتا ہوں. وہ بچی اپنے گرد و پیش سے بے خبر, میرے دل میں کیا ہے اس سے بالکل بے خبر, میرے ساتھ کنویں تک آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا اس کنویں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں. میں نے اس کا جواب دینے کے بجائے اسے اس کنویں میں دھکا دے دیا, اور جب میں واپس ہوا تو صرف اتنی آواز میرے کانوں میں آئی, ابا. کہتے تھوڑی دیر کے لیے میں ٹھٹکا, لیکن پھر میں اپنے راستے پر چلتا چلا گیا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک آنسو سے تر ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رولا دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کہنے دو, اسے کہنے دو. حضرت قیس نے جب یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے کافی غمگین ہو گئے, تو کہا کہ اللہ کے رسول ہر لڑکی کے بدلے ایک اونٹ صدقہ نہ کر دوں, کہ اللہ تبارک و تعالی میری سنگ دلی کو معاف فرمائے, میری مغفرت فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کفر سے اسلام کے دائرے میں آ گئے ہو, شرک کفر کے موقف سے ہٹ کر کے تم اسلام کے پلیٹ فارم پہ آ گئے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے تو تمہارے گناہوں کو بخش ہی دیا ہے, ہاں اگر تم ہر لڑکی کے بدلے ایک صدقہ کرنا چاہتے ہو ایک اونٹ, اجازت ہے کر سکتے ہو, اللہ تبارک و تعالی نے تو ان سنگ دلوں کو معاف کر دیا ہے. اس کی ذات کس قدر عالی ہے, کتنا عظیم الشان ہے وہ. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی تو ایک روایت ہے جسے امام مسلم اپنے مسلم کے اندر لائے ہیں کہ ایک شخص ہے, شیطان اس کے ذہن و دماغ پہ قبضہ جما لیتا ہے اور اس سے 99 قتل کراتا ہے, 99 آدمیوں کا قاتل ہے. پھر اچانک اس کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے, گناہ کے راستے سے واپس آنا چاہتا ہے. لوگوں سے پوچھتا ہے کوئی بڑا مولوی ہے, کہا کہ ہاں فلاں جگہ ایک بہت بڑا مولوی ہے, ایک راہب ہے, پادری ہے, اس کے پاس جاؤ. یہ اس راہب کے پاس آتا ہے, کہتا حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, 99 آدمیوں کو اپنے انہی ہاتھوں سے مارا ہے, فہل لہ من توبہ, توبہ ہے میرے لیے. کہا کہ ارے ناپاک منحوس یہاں سے نکل جا, تو نے ایک نہیں 99 قتل کیے ہیں, کہیں تیری نحوست کا اثر میرے اوپر نہ ہو جائے, بھاگ یہاں سے, تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. تلوار نکالتا ہے اور اس عالم کی گردن اڑا دیتا ہے, اس طرح 100 کی عدد پوری کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مولوی ہے کہ اس کے پاس جا کر کے میں ایک مسئلہ دریافت کروں, لوگوں نے بتایا کہ فلا شہر کے اندر فلا گاؤں کے اندر ایک مولوی رہتا ہے, ایک راہب ہے, ایک عالم ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. آتا ہے, ادب سے اس کے پاس بیٹھتا ہے, کہا کہ حضرت ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے, اس مسئلے کا حل مجھے چاہیے. کہا کہ کہو میرے بچے. کہا کہ 99 قتل میں نے کیے تھے, آپ ہی کی کیٹیگری کے ایک صاحب کے پاس میں گیا تھا اور ان سے میں نے مسئلہ پوچھا کہ 99 قتل کے بعد بھی میرے لیے توبہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے توبہ نہیں ہے, لہذا میں نے 100 کی عدد پوری کر دی ہے, انہیں بھی لڑکا دیا ہے. تو اب یہ بتائیے, کیا 100 کی عدد پوری کرنے کے بعد بھی میرے لیے توبہ ہے؟ کہا کہ ہاں میرے بچے, اب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, پھر رحمت تیری منتظر ہے. اور دیکھ, اب اپنے گاؤں کی طرف مت لوٹنا, لا ترجع الی ارضک, اپنے گاؤں کی طرف مت لوٹنا, اس لیے کہ وہ بری زمین ہے, برا گاؤں ہے. وہ چلا جا یہاں سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک سرزمین ہے, وہاں کچھ اچھے لوگ ہیں اور وہ سرزمین اچھی ہے, جا انہی اچھے لوگوں کے ساتھ عبادت میں, ریاضت میں, مجاہدے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہو جا. یہ آدمی چلتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جب وہ آدھی زمین پر پہنچتا ہے, آدھی مسافت طے کرتا ہے, موت آ جاتی ہے, مر جاتا ہے. رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں جھپٹتے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں گے, اس کی روح ہمارے قبضے میں آنی چاہیے. اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ چکا تھا, توبہ کر چکا تھا یہ, لہذا التائب کم اللہ ذنب لہ, التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جیسے اس نے توبہ کیا ہی نہیں, گناہ کیا ہی نہیں, لہذا ہم لوگ اس کی روح کو لے جائیں گے. عذاب کے فرشتوں کی دلیل یہ تھی کہ اس نے بھی کوئی نیکی ہی نہیں کی ہے, لہذا یہ عذاب کا مستحق ہے, ہم لوگ اسے لے جائیں گے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بشکل انسان بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہوں, شرط یہ ہے کہ تم مجھے اپنے اس معاملے کے اندر فیصل بنا لو. کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, تم فیصلہ کرو. وہ فرشتہ جو بشکل انسان وہاں آ حاضر ہوتا ہے, فیصلہ اس طرح کرتا ہے کہ قیسو ما بین الارضین, دونوں زمینوں کے درمیان مسافت کو ناپ لو, اگر یہ اچھے لوگوں کی سرزمین کے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں, اور اگر وہ بری زمین کی طرف زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں. زمین ناپی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, وہ بری زمین کی طرف زیادہ قریب تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سمٹنے کا حکم دیا, اور باوجود اس کے کہ وہ اس زمین کی طرف برے لوگوں کی سرزمین کی طرف تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نیک لوگوں کی زمین کی طرف بڑھا دیا, اور اس طرح رحمت کے فرشتے اس آدمی کو لے گئے. دیکھو 99 آدمیوں کا قاتل, بلکہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش رحمت نے ڈھانپ لیا, اسے اپنی آغوش میں لے لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کب توبہ کر لے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں. اس سلسلے میں قرآن حکیم کی دو آیات ملاحظہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدہم الموت قال انی توبت الان وللذین یموتون هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. توبہ تو انہی لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں جہالت کی وجہ سے, اور پھر وہ عنقریب توبہ کر لیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ میں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے جہالت سے, بھی جہالت, جہالت سے کیا مراد ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ جاہل کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو حق سمجھتے ہوئے اس بات کو قبول نہ کرے, جانتا ہے کہ وہ چیز حق ہے لیکن اسے نہیں کرتا, اس کو کہتے ہیں جاہل. جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے, عربی میں ان پڑھ کو امی کہتے ہیں, جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو اس کو کہتے ہیں امی. ہم لوگوں کی زبان میں تو جاہل اسے کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن قرآن حکیم کی زبان میں جاہل اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی بات کو حق سمجھتا ہو اور حق سمجھنے کے بعد اس کو قبول نہ کرتا ہو. قرآن کریم کے 19ویں پارے سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں عباد الرحمن کی صفتیں بیان کی ہیں, ایک صفت بیان کرتا ہے وہ, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں, تکبر کے ساتھ اور اکڑ کے ساتھ نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. یا دیکھو, جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں, یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے بلکہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حق کیا ہے لیکن حق کو حق سمجھنے کے باوجود بھی حق کو قبول نہیں کرتے. اسی وجہ سے ضحاک اور مجاہد دونوں نے جہالت کی تفسیر عمد سے کی ہے. جو آدمی جان بوجھ کر کے خطا کر لیتا ہے, جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور پھر بتقاضا بشریت اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے, ورنہ اگر نسیان سے بھول سے کوئی آدمی کوئی غلطی کر بیٹھے تو دو چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر سے اٹھا لیا ہے, ایک تو استقرا اور دوسرے نسیان. اگر بھول سے کوئی آدمی کوئی غلطی کر بیٹھے اس پر پکڑ ہی نہیں ہے, مواخذہ ہی نہیں, نسیان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اسی طرح استقرا پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے. استقرا مینس جبرن کسی آدمی سے کوئی کام کروانا. اسی وجہ سے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ باوجود کے انہیں کوڑے مارے گئے, ان کے منہ پر کالک لگا کر کے گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا, لیکن انہوں نے اپنے اس موقف سے ذرہ برابر ہٹنا گوارا نہیں کیا. ان کا موقف یہ تھا کہ طلاق مکرہ جائز نہیں ہے, نکاح ہو گئی اس کے بعد کچھ انبن ہو جاتی ہے, لڑکی والے دولہے کو پکڑ لیتے ہیں, بات دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کو طلاق دے, تیرے ساتھ میری لڑکی زندگی نہیں گزار سکتی, ابھی طلاق دے. ڈر کے مارے دولہا طلاق دے دیتا ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ یہ غلط ہے, وہ طلاق اگر دے بھی دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. علماء وقت کا کہنا یہ تھا, جیسا کہ حنفیہ کا کہنا ہے, کہ اگر کوئی جبری طلاق کسی سے دلائی جائے اور وہ طلاق طلاق طلاق بول دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ طلاق مکرہ کوئی چیز نہیں ہے. انہیں جب گدھے پر سوار کر کے گھمایا جا رہا تھا تو جہاں دیکھتے کہ کافی لوگ جمع ہیں تو وہاں بالکل آپ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے اور کہتے کہ اے لوگوں, جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ ان الطلاق المکرہ لیس بشیء, کہ جبری طلاق شریعت کے اندر کوئی مطلب نہیں رکھتی, کوئی چیز نہیں ہے. اور اس پر انہیں کوڑے مارے جاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ استقراح اور نسیان دونوں کی دونوں چیزیں اس امت سے اٹھا لی گئی ہیں. بھول سے اگر کوئی آدمی غلطی کر لیتا ہے تو معفو عنہ ہے. اسی طریقے سے جبرن اگر کوئی اس سے غلط کام کرا لیا جائے تو یہ بھی معفو عنہ ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ جہالت سے مراد یہاں آمد ہے. ضحاک اور مجاہد کی روایت جہالت کی تفسیر کے تعلق سے بالکل صحیح ہے. یہاں انہوں نے جہالت کی تفسیر عمد سے کی ہے کہ بتقاضائے بشریت گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اور جاہل کا یہی مطلب ہے کہ ایک چیز کو حق سمجھتا ہے اور اس چیز کو حق سمجھنے کے بعد بھی اس سے اعراض کرتا ہے, اسے نہیں مانتا. کو جاہل کہتے ہیں، یہاں گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بتقاضائے بشریت آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ جہالت کا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، آمدن کر لیا، لیکن اسے فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوراً ہی توبہ کر لیں، قریب ہی توبہ کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ قریب سے کیا مراد ہے؟ جہالت سے مراد تو ٹھیک ہے کہ آمدن خطا کر لیتا ہے آدمی، لیکن یتوبون من قریب سے کیا مراد ہے؟ قریب ہی توبہ کر لیں وہ۔ اس کی تفسیر خود دوسری آیت میں موجود ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، ان لوگوں کی توبہ ہے ہی نہیں جو برائیوں پر برائیاں کیے چلے جاتے ہیں، برائیوں پر برائیاں۔ یَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، پہلی آیت کے اندر یَعْمَلُونَ السُّوء ہے، واحد استعمال کیا گیا، سنگولر، برائی کر لیتے ہیں، اور اس آیت کے اندر ہے کہ جو لوگ برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب موت ان کے پاس آ جاتی ہے، موت آ گئی اور کہتا ہے انی تبت الان، اب میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ معتبر نہیں۔ گویا کہ اگر آدمی موت کے دیکھنے سے پہلے اور غرغرہ کے آنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو وہ یتوبون من قریب میں داخل ہے۔ اس یتوبون من قریب کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت میں ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ ترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے، توبہ قبول کر لے گا بندے کی جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آ جائے، غرغرہ نہ آ جائے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ غرغرہ کے آنے سے پہلے اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کر لے گا، اور یہی مطلب ہے۔ غرغرہ کب آتا ہے؟ جب آدمی کا تعلق عالم دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا ہے، موت اس کے سامنے ہوتی ہے، اس وقت تو اس کی آنکھیں پھر رہی ہوتی ہیں اپنے حلقوں میں، لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے صحیح طریقے سے نہ تو دیکھ پاتا ہے نہ سمجھ پاتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے عالم بالا کے مناظر ہوتے ہیں۔ فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنظُرُونَ، کہ جب روح تمہاری حلقوم میں پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ غرغرہ کا کیا مطلب ہے؟ غرغرہ آنے سے پہلے تک آدمی توبہ اگر کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ غرغرہ کب آتا ہے آدمی کو؟ جب موت آ حاضر ہوتی ہے۔ گویا کہ آیت میں اور حدیث میں دونوں میں مطابقت ہے، موت جب آ جاتی ہے تو آدمی پر غرغرہ طاری ہو جاتا ہے، آدمی کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے وہ دنیا والوں سے نہیں بتا سکتا۔ غرغرہ کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی پتلی چیز آدمی کے منہ میں ڈالی جائے اور وہ اسے اپنے منہ میں ایرے پھیرے لیکن حلق کے نیچے نہ اتار سکے، جیسے پانی منہ میں ڈال دیا گیا، اب وہ منہ میں پھیرتا ہے اس کو لیکن پانی حلق سے نیچے نہیں اترتا، تو سمجھو کہ یہ عالم غرغرے کا عالم، اگر اب توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں۔ اب آدمی جری نہ ہو جاوے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے غرغرہ تک، لہذا غرغرہ آنے تک گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ، غلط بات ہے۔ اس لیے کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ موت تو اچانک بھی آ سکتی ہے نا، بغتتن۔ غرغرہ بھی طاری نہیں ہوتا آدمی کے اوپر، اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی طبعی موت ہی مرے، ایکسیڈنٹ میں مر گیا یا اچانک کوئی حادثہ ہوا، اسی طریقے سے بلڈ پریشر کا مریض تھا، اچانک ہارٹ کے اوپر حملہ ہوا، آدمی ختم ہو گیا، یہاں تو غرغرہ ہے ہی نہیں۔ لہذا آدمی جری نہ ہو جاوے گناہوں پر، کہ قرآن اور حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جب تک موت نہ حاضر ہو اور اسی طریقے سے جب تک غرغرہ نہ آ جائے تب تک آدمی گناہ کرتا رہے, غرغرہ آنے سے پہلے چلو توبہ کر لیں گے, اور غرغرہ کا موقع نہ ملے تو وہ وقت تمہیں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس حال میں حاضر ہو گئے کہ تم توبہ کیے ہوئے نہیں رہو گے. اور یہاں آیت کریمہ میں یہی فرمایا گیا ہے کہ توبہ انہی لوگوں کی مقبول ہے جو موت کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشوا لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے دو آیتیں ہیں ایک کے بعد دیگرے, اسی تصور کو ہمارے ذہن میں بسانا چاہتی ہیں کہ آدمی کو گناہوں پر جری نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بس یعنی گویا کہ آدمی کو زندگی گزارنی ہے تو امید اور بیم دونوں کے درمیان اپنی زندگی گزارے, امید کے ساتھ ساتھ خوف, خوف کے ساتھ ساتھ امید, امید کے ساتھ ساتھ خوف, امید اور بیم میں اپنی زندگی گزارے, ڈرتا رہے اپنے گناہوں سے اور امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہ آیتیں دیکھ لو, ونبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم, میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں. ونبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں بلا شبہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بخشنے والا ہوں, رحم کرنے والا ہوں, غفور الرحیم ہوں. وان عذابی هو العذاب الالیم, اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے. یہ دونوں آیتیں ایک بات دیگر ہیں, یہ آیتیں دونوں ایک بات دیگر ہیں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو یہ خبر بھیج دو, یہ خبر پہنچا دو میرے بندوں تک کہ بلا شبہ میں غفور الرحیم ہوں. وان عذابی هو العذاب الالیم, اور یہ بھی بتا دو انہیں کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے. یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ آدمی کو گناہوں پر جری نہیں ہونا چاہیے. کسی فلاسفر کا قول میں نے کہیں پڑھا تھا کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی نہیں. اور آدمی جو گناہوں پر گناہ کیے چلا جاتا ہے سرکش ہو جاتا ہے, وہ غلطی نہیں رہ جاتی سرکشی ہو جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی سرزد ہوئی, جو گناہ سرزد ہوا وہ غلطی تھی, اور شیطان سے جو گناہ سرزد ہوا وہ سرکشی ہے. اس لیے کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو فوراً انہوں نے توبہ کی اور اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کیا انہوں نے, اور شیطان سے بھی گناہ ہوا لیکن وہ اپنے گناہ پر اڑا رہا اور اب تک اڑا ہوا ہے, یہ سرکشی ہے. تو غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ غلطی قابل معافی ہے اللہ کے ہاں, سرکشی قابل معافی نہیں ہے. اور جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے بھی برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے رحم کی امید میں دھڑا دھڑ گناہ کیے چلے جاتے ہیں, در حقیقت یہ سرکشی ہے, بہت بڑی جرات ہے بارگاہ ازدی میں. اور یہ بھی بات یہی سمجھ میں آ جانی چاہیے, پیش نظر رکھ لینا چاہیے کہ توبہ قبول کر لینا اللہ پر لازم نہیں ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے. توبہ کرنے کے بعد بھی اگر توبہ قبول نہ کرے اور جہنم اٹھا کر کے ڈال دے, یہ بھی اس کا عدل ہے, یہ بھی انصاف ہے. کوئی چیز اس کے اوپر واجب نہیں ہے. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ساری چیزیں واجب کرتا ہے کہ یہ چیز اس کے اوپر واجب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کسی چیز کا دباؤ نہیں ہے. قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے, واجب نہیں ہے کہ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے وہ کرے ہی, کوئی چیز اس کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ پیر لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بفر جائے, کسی چیز پر اڑ جائیں, تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ کام کرے. غلط بات ہے, غلط تصور ہے یہ. اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کسی مسئلے پر اڑ جانا یہ تو پیروں کی شان ہے ہی نہیں, اور پیروں کی مجال ہی کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے اڑ جانے کی. جو حضرات اس طریقے کا تصور رکھتے ہیں در حقیقت انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا صحیح اندازہ ہی نہیں کیا ہے. جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ جب شرک کا بیان کرتا ہے تو ایک بات کہتا ہے, وما قدر اللہ حق قدری, ارے انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا صحیح اندازہ ہی نہیں کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی خدائی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں, انہوں نے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا صحیح تصور نہیں کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کتنا عظیم الشان ہے, کتنی باعظمت ذات ہے وہ, شرک کرنے والے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو شرک کرنے کی جرات نہ کریں. جو مشرک ہوتا ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا صحیح تصور نہیں ہوتا اس کے ذہن میں. تو گویا معاملہ یہ کھل کر کے سامنے آیا, پوری بحث کا خلاصہ اور پوری بحث کا عطر, کہ آدمی خطا کار ہے, خطائیں سرزد ہو جاتی. دوسری بات, اللہ تبارک و تعالی خطائیں بخشتا ہے. تیسری بات, گناہوں پر جری نہیں ہو جانا چاہیے. چوتھی بات, کہ غرغرہ آنے سے پہلے تک آدمی کو توبہ کر لینا چاہیے, بلکہ آدمی کو طبعی موت کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے. گناہ سرزد ہو کہ آدمی فوراً توبہ کر لے اور یہ عزم کر لے کہ مستقبل میں یہ گناہ ریپیٹ نہیں ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے اور اپنے گناہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. علامہ ابن قیم کی ایک کتاب نگاہوں سے گزری, پوری کتاب بڑی دلچسپ ہے, کافی زخیم ہے لیکن کافی دلچسپ ہے. تقریباً ایک بیٹھک میں پوری کتاب پڑھ گیا میں, اتنی دلچسپ کتاب ہے وہ. یہاں تو احکام و مسائل سے متعلق جو کتاب ہیں اور اسرار و رموز پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں, آدمی ایک صفحہ پڑھتا اور بور ہو جاتا ہے, لیکن کوئی دنیاوی مضمون ہو اور اس پر کوئی کتاب لکھی گئی ہو, آدمی بہت انٹرسٹ کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی کتابیں جو شریعت کے اسرار و رموز پر لکھی گئی ہیں, آدمی اس کے اندر اپنا انٹرسٹ دکھلائے اور بڑے غور و خوض کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے. بہرحال وہ کتاب ایک بڑی عمدہ کتاب ہے, نام ہے کتاب کا الوابل الصیب من الکلم الطیب. یہ علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے شاگرد رشید ہیں حضرت علامہ ابن قیم, انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک گناہ آدمی کو جنت میں پہنچا دیتا ہے اور ایک نیکی آدمی کو جہنم میں پہنچا کر دم لیتی ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے, کہا کہ وہ ایسے کہ انسان جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے, اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, تو اس گناہ پر اس آدمی کی ٹکٹکی بچ جاتی ہے, وہ اس گناہ کو دیکھتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے, نادم ہوتا ہے, پشیما ہوتا ہے, منفعل ہوتا ہے, اور شکستہ دل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرے عجز و نیاز کو جھکا دیتا ہے, روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے. اس گناہ کی وجہ سے آدمی سے ایسے ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جو اس کی فلاح, نجات اور سعادت کا باعث بن جاتے ہیں, اور یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو دیکھو, ایک گناہ آدمی کو جنت میں داخل ہونے کا باعث بن گیا, اور ایک آدمی ہے بھولے بھلائے کوئی نیکی کر بیٹھا اور اس کی نگاہ میں وہ کوئی بڑی نیکی تھی, اب وہ اللہ پر احسان چڑھانے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے, وہ نیکی ہی پر نگاہ رکھتا ہے, کبھی نیکی کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی اپنے اوپر دیکھتا ہے, اور اسی غرور و تکبر میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے, یہاں تک کہ یہ نیکی اسے جہنم میں پہنچا کر ہی دم لیتی ہے. لہذا آدمی کو گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے, اور آدمی کو نیکی کرنے کے بعد مغرور نہیں ہو جانا چاہیے. یہ دونوں باتیں پیش نظر رہیں. ایک آخری بات, حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ ایک عالم سے ایک آدمی نے ایک مسئلہ پوچھا, اور یہ پوچھا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تسبیح پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے یا استغفار کرنا زیادہ سود مند ہے, یعنی سبحان اللہ پڑھنا چاہیے زیادہ یا سبحان اللہ و بحمدی زیادہ پڑھنا چاہیے یا استغفر اللہ یا استغفار پر مشتمل جو دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے. استغفار زیادہ مفید ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنا، تسبیح زیادہ مفید ہے یا استغفار؟ تو شیخ الاسلام نے پوچھا اس عالم نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ اس عالم نے یہ جواب دیا کہ کپڑا اگر صاف ستھرا ہو تو اس کے لیے گلاب کا عرق، عطریات، بخورات، خوشبویات بہتر ہیں، اور اگر کپڑا گندا ہو تو اس کے لیے گرم پانی اور صابن زیادہ مفید ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی اگر گنہگار نہ ہو تو پھر تسبیح کرے، اور اگر آدمی گنہگار ہو تو استغفار کرے۔ حضرت علامہ نے جب یہ سنا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کپڑے کا صاف ستھرا ہونا کجا، گلاب کا عرق کجا، بخورات کجا، خوشبویات کجا، جبکہ کپڑے ہمیشہ میل کچیل سے غلیظ اور گندے رہتے ہیں۔ حضرت نے ایک نکتہ یہاں بیان فرمایا ہے کہ انسان بحیثیت انسان غلیظ ہے، پاک تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تمام عیوب اور نقائص سے پاک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی کپڑے ہیں سب میل کچیل سے غلیظ اور گندے ہیں، لہذا استغفار زیادہ مفید ہے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ لہذا تسبیح کے ساتھ ساتھ استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ شیخ الاسلام کا یہی مذہب ہے کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور یہی میرا بھی مذہب ہے، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو حضرت علامہ۔ الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔